Jeden Führer, jedna Rzesza, Lechu swą doktrynę wskrzesza. By katolik wzrósł w swym łonie, nie myśl Polko o kondomie. Gdy się kochasz po Bożemu, nudno ci, a nie wiesz czemu. Po zatruciu się komunią, Zorro został sławną mumią. Ksiądz podwodny w batyskafie rozgrzeszenie dał żyrafie. Ma erekcja, nie ma końca, mówi Antek do zaskrońca. Kościół z państwem zawsze w parze, kierat, wuda i ołtarze. Kościół z państwem zawsze w parze, kierat, wuda i ołtarze. Podłość żądza głód wielkości, w piekle zamkną cię marności. Rój na śmietnik tego świata, zdrowym śmiechem brud wymiataj.